Marimar, ako po si Marimar. Lumaki sa labing dagat, sa lola na mulat. Di na kulang sa pangarap, busog sa pagmamahal. Marimar, ako si Marimar. Simple man at mahirap, meron din mga pangarap. Hanggang sa pagdarasal.